گفتم این جام جهان بین به تو که داد حکیم، گفت آن روز، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد، فیض روح القدس باز مدد فرمایه، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. Oh,